by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Sziasztok, Szalontai Szilvia vagyok, és ez itt a Café Olé négy őrületes pasival. Hallgassátok, én láttam is. Köszönjük Kriszti a kaserolást. Akkor András Kriszti még nem volt Szilvi, itt. Szilvi, már. Össze-vissza beszélsz. Én vagyok az ötödik. Igen. Te vagy a Kriszti. Az őrületes Kriszti. És a vonalban itt van egy hatodik őrületes pasi, ha szabad Somorai így mondanom. Somorai László, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatója. Szervusz Laci. Szervusztok, boldog új évet. Kívánok. Boldog új évet neked is. Szerencsés új évet. Szerencsés új évet. Így bizony. Neked is milliónyi lottozódnak is. Hát mindannyiunknak azt kellene, el is kellene. Azt gondolom, hogy a lencse, fogdosás, a malac farok simogatás, az bejöhet ebben az évben. Erre adtok is esélyt, hiszen most nem volt ötös a lotton. Hát igen, mert megint görcsösen, mint ahogy a hajós András pengeti a gitárját. Ne tessék engem bántani, mert elárulom a jövő heti lottószámokat, és akkor viszik a bankot. Tisztelettel köszöntelek, szervusz. Szervusz, jó esetben. Én a helyedben nem árulnám. Egy milliárd forint a tét. Vagy mennyi most a, mennyi a tét? Egy milliárd forint. Ezen a héten egy milliárd forint. De ezen túl még azért számtalan más lehetőséget kínálunk. Ma például őrülten játszottam kenót, hogy nyerjek 1 millió forintot, és nem sikerült. De másképp igen. Igen. Mert sokaknak sikerült, 10 embernek sikerült 1 millió forintot nyerni, hiszen ugye óránként sorsoltunk 1 millió forintot, és nem adom fel, mert holnap a Jokeren fogok játszani nagyon sokat, mert akkor 1,5 milliót nyerhetek, szerdán a Skandinávon fogok játszani nagyon sokat, mert akkor 2,5 milliót nyerhetek, és csütörtökön, pénteken pedig az ötösön azon túl, hogy megnyerem az 1 millió forintot, az még autót, az 1 milliárd forintot, azon túl még autót is nyerhetek. Ja, hát sokkal jobban tudjátok, nagyon játszok. Folyamatosan játszunk. Folyamatosan. A 888 milliót is el akartuk vinni, meg is mondtad ezt az 5 számot, és mégse az volt. Nem tehetek róla. Én azt az 5 számot mondtam, amit én játszottam, és láthatok, én sem vittem el. András, te játszol? Ritkán játszom. Ha megbántanak mondjuk a Szerencsejáték RT vezetése részéről, akkor egy kicsit így rakom a pénztárcámat, és azt mondom, hogy neztek, majd akkor nem kaptok. De egyébként, ha így jól vagyok, és mit tudom, én azt mondják, hogy nézik a műsoraimat, és szeretik, akkor így megnyílik a pénztárcám. Hát ilyen egyszerű gyerek vagyok. Én nézem a műsoraidat, és nagyon szeretem. Jó van, akkor hol lehet venni ezt a szervét? azt gondolom, hogy azt kéne csinálni a heti hetesben, hogy a Farkasházi ugye a lóverseny szakértője, te meg legyél a lottó szakértője. Abszolút, lehet egy ilyen szerződésfüggő. Ami van, mindenféle adatot mondhat. Mikor megyek akkor megbeszélni ezt a szponzorációs dolgot, mert hát gondolom nem ingyen csinálnám. Hát én azt gondolom, hogy a szponzorációnak az ellentételezése az az, hogy amikor lazán is szeret be mind az 5 számot, akkor lehet, hogy lesz néhány találatod. 3-as, 4-es vagy 5-es. Értem, hát akkor erre aludjunk még egy kis, de köszönöm. Jó, rendben. Nagyon kedves felajánlás. Összehozunk komoly díleket így az étterben, nem? Én büszke vagyok erre. Ez így teljesen. És nézem itt az adatokat. Mi történt a Totóval, Laci, hogy most nem a szokásos 4 millió forint, hanem 8 millió forintnál tart ez a szegény árva kis Totó. Jelent ez valamit Tomira és rám nézve esetleg, hogy... Abszolút. Rátok nézve nagyon jó dolgot jelent. Azt jelenti, hogy jövő héten akár, nem ezen a héten akár 8 millió forintot is nyerhettek, mert hogy ezt a hetet kihagytátok. Én úgy látom, hogy nem játszottatok, mert nem volt... Nem volt 13 plusz 1-es, így van. 3 plusz 1-es, igen. Igen, pedig ti ebből éltek, tudom. Gyakorlatilag igen. Igen. Jobb hiány. És hát tulajdonképpen a boldató is tör felfelé, mert hát azért már ott is néhány százezer forintot lehet nyerni. Most mi a helyzet a tipmix-el? Ja, a tipmixünk az nagyon jól megy. Ugye most már elkezdődik a... szezon. Vagy folytatódik az angol bajnokság. Igen. Ma is nagyon jó mérkőzések vannak, reméljük, hogy... Mi lesz ma? Mik lesznek ma? Én nem is néztem a műsort. Nem nézted? A Gerazoliék újra játszanak. Vágott egyet a Gerazoliék. A Gambics Albion újra játszik. Megint remekül fog védeni. Abszolút, ezeket így meg lehet tippelni nálunk. Szombaton kapott egy 3-ast. Akkor is jól védett. Három? És egyébként is a csapata rúgott egyet. 3-1-re kipattintott. De Gerazoliék egy-egyet csináltak. Így van. Csak egy nagyon bocsánat, volt, Gerazoli. Ahogy igen, beszéltünk is róla, Gerazolinak most már volt kell rúgni. András szeretne föltenni egy kérdést. Nem kérdést akartam, csak azt akartam elmesélni, és biztos ennek örülni fogtok, hogy én most hallottam egy nagyon érdekes összefüggését a szerencsejátéknak és a sportnak. A sógorom azt mondta, hogy most, hogy már ilyen rengeteg csatorna van, és ő imádja a focit, és gyakorlatilag állandóan meccset lehet nézni, már nem tudja kiválasztani, mert van persze kedvenc csapata, de hogy egyébként melyik meccset nézze, mert nem lehet örökké a tévére ülni, és akkor kitalálta, hogy időnként fogad valamelyik csapat, és akkor annak muszáj szurkolni, és akkor így tudja kiválasztani, hogy mikor nézem tévét, tehát hogy ilyen is van. Ilyen is van. Én is időnként fogadok egy-egy csapat, és összes meccset meg szeretném nézni. Laci, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál, és reméljük jövő héten beszámolhatunk az 1 milliárdos nyeremény kiosztásának ceremóniájára. Én nagyon köszönöm, és remélem, hogy jelentkeztek nálam, hogy megnyertétek az 1 milliárd forintot. Mindenképpen jelentkezni fogunk. Köszönöm. Szervusz. Szervusz. Boldog új évet még egyszer mindenkinek, és kellemes pihenést. Köszönjük szépen. Somorai Lászlóval beszélgetett Hajós András. Jó, most nem kell rászállni, azért nyitottam a számat. Semmi baj, reméljük, hogy egy this is a beginning of a beautiful friendship. Andris, éppen azt nézzük itt az interneten, hogy zenésztársaiddal átveszel egy-egy darab aranylemezt. Mit kell erről tudnunk? Honnan a név, és könyörgöm, maradjatok együtt. Szóval egy pici bigyó van csak a palacsintában. De nézem, hogy Gyulának, a dobosatoknak, mint hogyha platina lemez. Igen, rosszul esik rá a fényben, nincsen platina lemez. Nekem van a legnagyobb arany lemezem egyébként. Én direkt egy barázdával többet csináltattam. Ez egy elég bizarr dolog egyébként, mert egyrészt nagyon örülünk neki, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy végül is 3 év alatt ellentétben bizonyos televízió műsorok sztárjával, akik természetesen megérdemelten, de 3 hét alatt szoktak aranylemezeket csinálni. Mi 3 év alatt csináltuk. Szerintem az adásnak, bocsánat, szabad ne felejtsd, de az a megasztár, ez elég idegesíti az Andris, nem? Miért? Nem idegesít az engem. Jó, akkor folytatjuk. Csak hát már hogy lehet az, hogy másoknak 3 hét alatt aranylemez, nekünk meg 3 évben? Jó, mert hogy így nem promotáltuk meg. Nem tudom, lehet, hogy egyszerűen szar, amit csinálunk, de ezen én nem akarok így elgondolkodni nyilvánosan, hanem hogy nagyon örülünk neki, de azért közben mégiscsak ez egy ilyen furcsa dolog, mert ezt úgy nem adja senki, hanem ez úgy egyszer csak a statisztika vagy a MAHASZ mutatja, hogy ez elérhető. Hogy van itt? És akkor a kiadó, az arány, lehet bejönni. De hát a kiadónk, a Csabi, aki te is ismersz, az nem olyan, hogy megoldanám, hanem akkor van arra lemez, akkor mit csináljuk? És akkor azt mondja a Csabi, hogy ő elmegy, és csinálta Pürkmeiter Péter aranylemez csináltató mesternél, akkor 3-at, és akkor itt telefonálják, és akkor kikapjon még. Szóval az egész egy picit, hogy mondjam, olyan magyar. illúzió romboló, de hát ez valószínűleg így van mindenhol, és akkor utána, amikor már egyébként hetek óta szerveztük, hogy kikapjon, hogy nézzen ki, mi legyen rajta, mekkora legyen, mennyibe kerül, összedobjuk-e rá a pénzt már mondjuk konkrétan az aranylemezekre, akkor itt tök jól átadjuk magunknak. Szóval nem adtál senki, vagy ez hogy hát van? A Csaba átadta. Úgyhogy kivettem a Csaba kocsiából, segítettem bevinni. Nem adta valaki egy Pürkmájter Péter? A Csaba elhozta a Pürkmájter Pétertől, de úgy, hogy én segítettem, és beraktuk a csomagtartóba, kivittük az étterembe, és akkor ott leraktuk egy asztal, és aztán a Csaba átadta. Szóval, de nem baj, azt hiszem, ez így helyes, mert egyébként amúgy se kell elájulni egy aranylemeztől. Jó, de mellette az a óriási gempa, ami a royaltyból jön, az mondjuk megmagyarázza azt, hogy nem szerencse játszol például. Igen, nincs rá szükségem. Az én életem egy nagy szerencsejáték. Az a kérdés, hogy hova x-elek, és akkor dől a pénz. Laza csukló, ahogy ugye ezt Somorai László szokta mondani. Bizony, bizony. És ez több értelemben is felfoghatjuk. Folytassuk innen. Igen. Nem? Hogy egy közkereti fordulattal éljek. Igen. Meséljük el, Brian Setzer és a Drink Whiskey and Shara című dal következik. Majd a Pink Martinitől az Una Notte a Napoli. Ezt Andrásnak küldjük. Így van. Még végül érkezik a király a Whole Lotta Rosie című feldolgozásával, és ezzel kialakul az aranyháromszög. Aranyháromszög. Arany, kialakul egy aranyháromszög, hogy így igen, ilyen zenei aranyháromszög. Bátran dobálóztok szavakkal. Nekünk a rádiósoknak adják 100 000 meghallgatott műsor után. Brian Setzer. A hallgató a mikrofont emmegjél. Shut up. Jól csináltam. Igyekszünk. És beszóltál. Yeah. like a margarita. Don't make me take out my blender. Drink whiskey and chop. Hi, I'm Dave Brett. I was the actor who played Darth Vader in Star Wars, Empire Strikes Back, and Return of the Jedi. You are listening to Radio Cafe 98.6. And may the Force be with you. András, most a heti hetesről fogunk beszélgetni ebben a blogban. Biztos sokan megkérdeztek már téged arról, hogy milyenek a kollégáid. Kollégáim kedvesek és aranyosak, biztos sokszor elmondtam már ezt. Igen, igen, mindig ezt, semmi többet nem lehet belőle kihúzni. Mindig elmesélem, hogy nagyon kellemesen csalódtam, féltem tőlük, mert azt hittem, hogy majd ők nem, de aztán mégis. Hírek és persze, lesznek. Most már egy kicsit egyre jobban ismerjük egymást. Nekem nagyon nehezemre esik csendben maradni, és ezt ők viszont nehezen tolerálják. Tehát én úgy képzeltem az első heti hetesben, mikor elmentem, akkor kicsit tudatosan is, ilyen 70%-kal több voltam a kelleténél. Mondván, hogy majd kivágják, de hát így hadd szeretnék én bemutatkozni, hogy mi fél ki a csövön, hogy ennyire lássák. Ennyire tudatos vagy, hogy és tudod, akkor hogy 70%? 50%, nem, ezt utólag nem értem. De ezt, hogy éreztem, hogy nagyon sok vagyok, nagyon-nagyon sok, és akkor azt gondoltam, hogy innentől ők tudni fogják, hogyha én csendben vagyok, akkor az részemről szívesség. És hát szóval vannak ilyen apró feszültségek, de nem több, mint amennyi bármilyen, azt hiszem, ilyen előadói közösségben, ha ezt lehet egyáltalán így nevezni, és közben egy kicsit elkezdett visszhangozni a hangom. Az nem merült föl benned, vagy nem merítette föl valaki, hogy ez a műsor azért valamilyen irányban mégiscsak egy átpolitizált műsor? De erről tudtam. Erről tudtam, és észre is vettem. Tudod, a heti hetes. Egy közöveti talkshow. Egyébként nekem ez az egyetlen félelmem és bajom van, és a magammal is ez a bajom. Tehát, hogy visszatérve egy kicsit előzőre, én ugye csináltam egy ilyen stand-up műfajt, amiben alapvetően egyedül voltam, és én kontrolláltam, hogy mi történik körülöttem tartalmilag, időzítés egyéb szempontból. De ebből szempontból nagyon jó azt megtanulni, hogy milyen az, amikor csapatban kell játszani. Egyrészt most arra leszültem azt a tanulságot, hogy nem való nekem. Nem, egyszerűen én nem vagyok úgy jó, tehát nem olyanok a csapatban vagy stand-upként? Csapatban nem érzem magam annyira jónak. Én azt szeretem, ha én terjenghetek, ha én mellérendelő mondatot mondhatok, ha én gondolom és veszek egy irányt, akkor én fejen állok, tehát én ezt a típusú szabadságot szeretem. Aztán a szórakoztatás olimpiáján te egyéni talajtornában indulnál. Tapsoljunk meg, Tamás! Úgy is mondhatnám, köszönöm szépen ezért a szórakoztatás olimpiáján. Ez nagyon szép amfora volt, amit mondtál, hogy de biztos ez nem véletlen a sorstól, hogy nekem ezt meg kell tanulni, egy picit lakatot tenni a számra, meg nézni a profikat, hogy hogyan tudnak ők időzíteni és ilyesmi. És hát akkor így ennyi, így nagyjából. De ők frankon profik? Vagy ezek már annyi évtizedes rutin, meg annyi rádiókabaré, meg annyi Víg Színház, és egy nagyon jó annyi Vidám Színpad. Nem, én úgy gondolom, hogy ők frankon profik, és frankon profik, és van közöttük egy zseni is. De nem magamra gondoltam, tehát most ő... De kire? A Gálvölgyire? Nem mondok neveket. De mondjál. De szerinted ki, Tomi? Én szerintem a Gálvölgyi a zseni belőlük. Hát akkor ti így értelmezitek, amit mondtam. Ami meg ezt a közéletiséget illeti... Nem, utánad, András, nem akarunk kizökkenteni ebből az egészséges önbizalomból. A Gálvölgy is? Igen, nem, zseniális. Nem akarok, nem, Isten ments. Jó. Ami pedig a közélet. De mégis inkább, egy picit gondolkoztam rajta, de mégis. De jó. Jó lesz. De szóval ami igen. Ezt a közéletiséget illeti, ne, hogy miért ne lenne egy közéleti talk show közéleti. És ma az embereknek, miután ez egy fiatal demokrácia, és nagyon divat azt mondani, hogy a politika az a szar, hülyeség, nem kell foglalkozni, miért ne? Nem lehet a politikával nem foglalkozni, minden politika. Tehát az, hogy kutyaszaros az utca, vagy az, hogy megáll valaki másodiknak az úton, és azt mi nem szeretjük, az is a politikához vezet előbb-utóbb. Strusz politika azt gondolja a lakosság részéről, hogy a politikát el lehet kerülni. Azon kívül nem lehet elvárni egy televízió műsortól azt, ami ráadásul közéleti, hogy bizonyos kérdésekben ne foglaljon állást, és azt sem lehet elvárni, hogy középre beszéljen. Középre a marketingeseknek és a politikusoknak kell beszélni. TV műsorban el kell mondani a véleményt, és akkor az valószínűleg egy kicsit ilyenebb lesz, mint egy másik csatornán, ahol olyanabb. Úgy mondod, hogy nagyon érdekes, amit mondasz. Úgy mondod, hogy a heti hetes az elmúlt 15 év kis tévés rendszer változása? Nem értem ezt. Most Laci tapsoljuk meg. Egy gyönyörű stratoszférát mondod. És nem értem, azt hiszem, hogy elmondanád így egyszerű újlipótvárosi nyelven? Nem tudnám kifejezni, mert nem tudnék akkor virágnyelven fogalmazni. De nem céloztam semmi az én azt a világon. Ja, hogy ez... ne, te csak így vicceltél. Vicceltem. Én nem hiszem azt, hogy ez egy átlenne politizálva. Én értettem. De egyébként nem, tehát hogy miért baj az, hogyha valakinek van egy olyan, tehát hogy olyan e-maileket szoktam kapni, meg olyan fórumbeírásokat látok, amik arról szólnak, hogy de most miért kellett ezt, és miért nem lehet, és mindenki fél, rettetesen retteg attól, és félt engem, hogy én majd mondok valamit, és akkor az ország felét én elvesztem. És akkor mi van? Akkor ki képzeli azt, hogy egy egész ország szeretheti? Én ezzel az igénnyel nem lépek föl, hogy egy egész ország szeressen, pláne nem, hogy 15 millió magyar szeressen. Ezt én az idiótoknak hagyom meg, ha már így sikerült kimondani, hogy ezt képzeljék. Tehát majd szeret azok, és úgyse lehet eltitkolni, hogy ki hova tartozik, és miről mit gondol. Őszinte szép szavak voltak. Így van, köszönjük Önnek. Egy zsebkendő itt nincsen véletlenül, mert annyira megkönnyeztem magam. Három mi azt mondanánk, és a gyereknek egy pelenka. Vagy a szívószállal leszűrcsölnétek baba bőrömről a könnyeimet. Azt megtesszük. A hírek alatt. Igen, legyen így. Meg a zene alatt. Meg izé. Na? Valami? Feltöltenélek. A hét továbbra is a hétfővel kezdődik. Ez az a rádió. Be kéne ezt cserélni már, nem? Ja. Sokkal belassultabbak, nyugodtabbak és kiegyensúlyozottabbak lettünk ide. Igen. Nem kezd a túl lihegett valami. Vendégünk még mindig Hajós András itt a Café Oliban. Szervuszok, jó esik. Akihez özöllenek a kérdések, mind a 312-3000-es vezetékes telefonszámon, mind pedig a 0620-9986-986-os SMS-en. És továbbra is kérdezhetitek a sztárt ezeken az elérhetőségeken. Egy érdekes kérdés. Milyen jegyű az András? Fontos ez. Azt hiszem, Bika. Igen, András, ne én Bika jegyű vagyok. Nem hiszel a horoszkóban? Nem is érdekel. Nem befolyásolják az embert a csillagjegyek? Nem. Hogy milyen csillagjegyek? Az ember befolyásolja a csillagokat. Rendelkezünk. Az ember is érdekel. Nem ilyen a Hajós András, igen. Köszönöm szépen. Szereti egyébként, látszik rajta. Igen? Semmi, nem Met tudom. Nem tud érdekelni, még annyira se tud érdekelni, hogy ilyen hangzatosan kikeljek ellene. Nincs. Az én világegyetemben ilyen nincs. Ezek szerint sorsszerűségben sem hiszel. Nem nagyon. Nem? Nem. Az ember alakítja a sorsot. Ez a hiszés nem. Nekem a tudás, ami ugyan egy fárasztóbb út, mert egy milliómod ezrelékétről állíthatja az ember, és arról is nagyon bizonytalanul, hogy tud, és a többi az légüres tér, de nekem ez így valahogy férfiasabb, büszkésebb. Hallgassunk meg egy szkvetselő telefonálót. Jó. Halló. Sziasztok. Szeva. Egy kérdésem lenne az Andráshoz. Szervusz, kérdezz. Hello. Azt szeretném csak most kérdezni, hogy mennyire szorult a háttérbe a zenéről ez utóbbi mondjuk egy másfél évben, és hogy ha igen, akkor mennyire veszi ez zokon a zenekar maga. Köszönöm kedves kérdésedet, nem szorult a háttérbe, sőt inkább az előttérbe kezdett szorulni inkább. A zenekar az mindig is hobbi volt, a zenekar történetében most nem traktálok sem a hallgatókat, de az mindig úgy volt, hogy mi mellette dolgoztunk, és volt egy másik lábunk, amivel álltunk valami másik dologban, és ezen végül a zenekarban tudatosan játszunk viszonylag keveset, mert hogy az hobbi, és nem akarunk kiégni, sem beégni. Ennek következtében ez továbbra is így van, én most televíziózással foglalkozom, van, aki rádiózással foglalkozik, a zenekarból van, aki jazz orkesztrázással foglalkozik, van, aki tanulással, és van, aki búvárkodással. Most pont én foglalkozom olyasval, amivel, ami így nagyon nyilvános, és ettől ez így tűnhet, de a zenekarnak szerintem inkább jobb dolga van azóta, amióta én tévézek, de az se kimutathatóan lényeges, ez két külön ágon fut. Oké, nekem csak ehhez egy ilyen kiegyekítésem, vagy hozzáfűzésem lenne, az az, hogy azért az Emérul ez is beszított egy bizonyos sikert, tehát eléggé sikeres lett a maga nemében. Szerintetek ez már nem tudna nőni, vagy jobban, vagy ez nem... Mi abban? Mi egy pontosan jól látod, mi egyébként amikor az első lemezünk megjelent, akkor hátradőltünk, és azt mondtuk magunknak, hogy ez egy siker, mert hogy abban hiszünk, hogy nem kell rohanni ebben az országban, egy erősen szövegcentrikus, tehát a produkciójában elsősorban a szövegeivel értéket felmutató magyar nyelvű produkció nem nagyon tud messzebbre jutni, mint mondjuk úgy, hogy úgy van. És akkor én minél lassabban szeretnénk odaérni, hogy tovább tartson, mert különben, ha nagyon hamar odaérünk, hogy valami borzalmas nagy dolgot elérünk, mondjuk ami így számukba kifejezhető, akkor következik, hogy és akkor most mi legyünk ismertek Ausztriába. És hogyha az is megvan, akkor mi? Akkor legyünk Amerikába, vagy hova? Tehát, hogy mi nem hiszünk ebbe a ebbe a vektoriális előrehaladásba, hanem abban hiszünk, hogy van egy optimum, azt mi el fogjuk érni majd egyszer, és akkor ott nekünk jó lesz, és addig is jó, mert tudjuk, hogy el fogjuk érni. Hátrálva tolakodnak. Aha. Ez biztos lenne németül hallgatni, amiről lesz a vegyeket. Hát érdekes lenne valószínűleg. Jó, mi köszönjük. Köszönöm. Szervusz. Köszönjük, hogy ilyen őszinte voltál, és legyőzted önmagad. Szia. András, látod, hogy még téged is megmennek szólítani a rajongók? Egyébként milyen ez a mostani Emiru lesz koncerteken, hogyha megint a tévés nyilvánosságodat próbáljuk így összehozni? Azt mondják, hogy András, tehát azért kérnek autogramot, vagy azért, mert jó volt el a színpadon? Meg szoktam kérdezni, tévéset hogy kérsz, tévés, tévés vagy zenéset, és nagyjából azért a koncerteken zenéset kérnek. De miután aki régóta jár Emiru lesz koncertekre, az tudja meg ezt, én sok helyen elmeséltem, hogy az nem a tévétől van, hogy én a számok között konferálok, ami néha számomra is szórakoztatónak sikerül, ezt bevallom, mert hogy meglepődöm, hogy mit találtam mondani, és ez egy izgalmas játék. Tehát ez mindig is így volt, és ezért a mi közönségünk azt tudja, hogy itt most nem arról van szó, hogy a tévés ember valami tévés dolgot csinál, hanem Emiru lesz koncert van. És azért azt ne felejtsük, hogy az Emiru lesz koncerten rajtam kívül ott van még hát minimum 7-8 ember a zenekarban és a csapatban, és azért nem kevés hozzáadott értékkel bírnak ezek az emberek, hogy csak szerintem az ország legjobb szövegíróját, Hegyi Györgyöt, és mondjuk a Európa egyik legjobb trombitását, Fekete Kovács Kornélt említsem. Nagyon szépen említetted őket. Hallgassunk most egy kis Kinget, hiszen megígértük, azután pedig folytatjuk. A habosztorta. Emiru ez nem lesz egyáltalán? Nem. Majd a végén. András, röviden arra kérünk, hogy kommentáld majd ezeket a nagyon fontos eseményeit a világnak, hogyha nem sértünk meg benne. Az úgy érted, hogy röviden arra kértek, hogy a kérés rövid és a kommentálás lehet hosszú, vagy pedig, hogy én arra kérünk, hogy röviden kommentáld, igazad van. Értem. Egy ilyen gong show jelleggel, nem? Amikor elegünk lesz, akkor azt mondjuk, hogy na kész. Jó, benne vagyok. Mit? Britney nem vásárolhat. Britney Spears férje Kevin Federline megelégelte, hogy feleségének tonna számra vannak ruhái, és állítólag eltiltotta a további vásárlástól egészen addig, míg a helyet nem csinál a szekrényben. Köszönte vele, hogy az sem érdekli, ha mindent kidobja, eladja vagy elajándékozza. Mindenképpen azt szeretné, ha abba hagyná a ruhák felhalmozását. Pont egy forrás. Én teljes döbbenet állok az ilyen híreket, szerintem vásárolni rossz. Én életemben annál rosszabbul soha sehol nem tudom érezni magamat, mint amikor valamit meg kell venni, mert az nincs, és akkor hogy azt, hogy emberek hogy tudnak ebben egy ilyen gerjedelmet érezni, hogy ott mennek és válogatnak, megpróbáltam én is úgy vásárolni, hogy örülök annak, hogy én valamit megvehetek, mert lehetőségem van rá, de szerintem az... ez volt a gong, köszönjük! Köszönöm, befejeztem. Sztárok a cunami áldozataiért. Számos sztár, köztük Cliff Richard és Boy George is részt vesznek annak a jótékonysági dalnak az elkészítésében, melyel a karácsonyi ázsiai szökőár áldozatait kívánják támogatni. A brit Mike Reed DJ Grief Never Grows Old címmel írt egy balladát, mely reményei szerint több mint 4 millió dollárral segítheti a rászorultakat. A DJ fölkérte Ronan Keatinget, Robin és Barry Gibbet, Jamie Cullum, Mott, Olivia Newton-John-tot és Chris Reát, hogy elénekeljék a dalt. Azt mondják, nagyon jó az a szám, de rendkívül szomorú. Sokkolt az, hogy milyen hirtelen és milyen nagy erejű pusztítás végzett a természet, és könnyek között néztem, amint az árva gyerekek céltalanul keresik a romok között a szüleiket. Boldog lennék, ha segíteni tudnék a dallal, ami remélem az eladási listák élére kerül majd, mondta a DJ. Nem szimpatikus mondat. Pénzt akar vele csinálni? Nem, hanem... Nem a gyerekek a fontosak? Pont ott kellett volna ott abba hagynia az egészet, és akkor tök jó, hogy remélem az eladási listák élére kerül majd. Azt az egyet nem kellett volna, ezt onnan tudom, hogy én is mindig pont egyel többet mondok, mint amennyit kellene, és ezért mindig szívok utána. De most itt a gong! Na jó, bocsánat. Végig mondta. Most hagytuk. Na jó. Lopez a legkeresettebb címlaplány. Jennifer Lopez lett Amerika legkeresettebb címlaplánya, miután 2004-ben összesen 29-szer volt a 4 legnépszerűbb hetente megjelenő magazinok címlapján. A New York Daily News felmérése szerint Lopezt választották a People, a Star, a US Weekly és az In Touch magazinok címlapjára is. A színész énekesnő átlagban több mint havonta kétszer került a magazinok címlapjára. Jennifer Aniston alig maradt le mögötte, ő 26-szor kerülhetett fel az újságok címoldalára. Nagyon rossz az arc és a tompor memóriám, és éveken keresztül senki nem hitt el, a feleségem sem hitt el nekem, hogy én nem tudom, hogy ezek kik ezek a nők, hogy Sharon Stone, meg Jennifer Aniston, meg Jennifer Lopez. Azért mondom ezt, mert Jennifer Lopez az, akit így most arra egy pár hónappal ezelőtt így annyiszor láttam már, hogy akkor ez... El is árultad magad a tompor memóriáma. A gátat. Most már tudom, ki ő. Szeretnél akkora sztár lenni, mint ők, András? Nem hiszem. Jó. Depp a 2004-es év legnépszerűbb sztárja. Johnny Depp szeretnél lenni? Egy pici. Ember. Na ezt figyeld. Egy internetes felmérés szerint, hiteles forrás, melyet az International Movie Database, a nemzetközi filmes adatbázis végzett, Johnny Depp bizonyult a tavalyi év legkedveltebb színészének. A weboldal működtetői szerint a legtöbben a Karib-tenger kalózai című film sztárjára voltak a legkíváncsibbak. Mi az érdeklődők, akinek weblapját havonta 22 millióan látogatják. Depp olyan sztárokat utasított maga mögé, mint Lindsay Lohan, Orlando Bloom, Keira Knightley és Angelina Jolie. Hát, András. Gratulálok a szakmatársának. Gratulálok, Johnny. Régóta figyelem, csak így tovább. Hajrá, Johnny. Majd amikor heti hetesben bizonyít, akkor nem? Akkor Gálvölgyi majd nem szól a poénjába. A Gálvölgyi majd hagy neki másfél percet végbeszélni, akkor azt mondom, hogy meghajolok Johnny Depp előtt, de valószínűleg olyan pici, hogy le is kell feküdnöm ehhez. Amire egyébként hajlandó vagyok a sikerért, ezt mindenki tudja rólam. Eddie Murphy eladja otthonát. Eddie Murphy reméli, hogy jól kezdődik számára 2005-ös év. New Jersey-ben található otthonát 30 millió dollárért kezdte árulni. A nagy nevettető pazar otthonához tartozik két zenei stúdió, egy mozi és egy bowlingpálya is. Murphy 1986 óta lakik a 7 hálószobás villában, azt azonban nem tudni, hogy miért döntött az ingatlan eladása mellett. Téves a hír, én 26 millió dollárban állapodtam meg Eddie-vel, de mondjuk eléggé be voltunk rúgva, tehát lehet, hogy majd erről újra kell beszélnünk. Papírt írtatok. Valami előszerződést, vagy valami szalvétára, vagy valami. Adtam autogramot a nyelvére. De és azt mondta, azóta, this is 5 million. Lehet, hogy leázott. Okay. Jó, Cruz madridi ingatlan vadászaton. A spanyol színésznő Penelope Cruz nyaralót keres magának szülővárosában, Madridban, hogy több időt tölthessen családja közelében. A Vanília égbolt című film sztárja állítólag, köszönöm szépen, Valdelágua környékén keres otthont, mely egy körülkerékedett őrökkel véget, most Valdelágua, mert egy ilyen őrzött terület, ahol édesanyja és nővére is vásárolt már ingatlant. Az exkluzív lakóövezetben 2 millió dollárba kerülnek a lakások. Nagyon tetszik az a rész benne, hogy a saját szülővárosában nyaral, és erről eszembe jut egy nagyon szép mentalitás, amit egy barátomtól láttam, akit e tekintetben nagyon tisztelek. El akart utazni valahova, de nem jött össze a last minute, és ezért itthon kellett maradnia, de ő azért akart elutazni, mert itthon már nem bír tovább lenni, mert hogy ez itt szörnyű most, amiben ő van, ezért külön akar menni egy kicsit a világtól, ezért elutazott a Margit-szigeti Termál Hotelbe, ott kivett egy szobát, és eltöltött egy hetet úgy, hogy amikor felhívtuk, akkor azt mondta, hogy de nem tudja, hogy hol. Tehát ő annyira elhatározott turista, hogy a taxisnak azt mondta, hogy nem tudom, valami ilyen helyre menjünk, ami, és borzalmasan jól érezte magát, mert ő nyaralt. Úgyhogy ez nekem tetszik, hogy az ember a szülővárosában nyaral. Lehetséges. Hát 2 millió dollárért, pláne akkor le a kalappal. Grandiose. Köszönjük, András, hogy köszönjük. Ebben a rovatban is a kitartottásunk voltak. Sőt. Köszönöm, hát bármikor nem. A habostortárjásom híreit hallottátok. Most mond? De miért nem szóltok, ha Soma beszél? Hát, mert nem. De leugat minket, hogy beleszóltunk. Ja, beleszóltunk. Nekünk ő a Gábor. Csak azt akartam mondani, hogy minden feladatot jól ellátok, és ha a tulajdonosi körben szükség van rám, akkor jövök. Nagyszerű. Erre még visszatérünk a zene után, és a hírek után, hogyha jól nézem, nem? Jól nézed, de gyorsan mondjuk el, hogy mi lesz az a gyönyörű trilógia, amit ismét figyelmetekbe ajánlunk, hiszen következik a Café Olé sláger garanciája. Kezdünk még ebben az órában az Enjoy the Silence 2004-es remixével a Depeche Mode-tól. Ezután Emi, nem tudom, Emi Rulez és a Rabolónő. Majd egy ennél jóval ismeretlenebb sláger a Morcsibától, a Rome Wasn't Built in a Day. És ez a három dal fogja kirajzolni a Valagy Rombuszt. Ez az arany, ez az arany aranykört.

szerint, és ugorjon fejest a képernyőbe. Pont amikor a szobába először dől be egy ideges rendőr a tűzparancs előtt, és szegény macska, akit így lelő. Segélykérő, nézzen a nőre, azaz az asztalon álló képernyőre, ahonnan nyúljon egy kéz a macskáért, és ahogy a macskához hozzáér. Változzon a macska is űrlényé végre, és húzzanak együtt a jó fenébe. Mi adjunk el a lemezből 10 000 százat, míg a rendőrök szitává lövik a házat. Hello, hello, sziasztok, Dolly vagyok, és hallgassátok a Rádió Café 98.6-ot, mert nagyon-nagyon laza, és nagyon jó zenék játszanak. Lebaran a hangulatom végre. Jól mondtam? Igen, jól mondta Dolly néni, mert éppen Emiről ezt hallgattunk, és egyébként amikor fölmondta, micsoda, akkor is egész este Emiről ezt játszottunk. Nagyon jó esett ez is, most meg így általában is köszönjük szépen, nagyon ritkán játszanak minket a rádiók, és nem is tudom, hogy ennek mi lehet az oka, vagy ti mégis. Ezer és egy oka van, tanulás. Van barátotok, vagy valami ilyesmi. Vagy valami. Hát támogattuk a lemezeteket. És mégis azt mondtad, hogy, ja, hogy nem úgy sikerült ennyi a dal, hogy szeretnétek. Nagyon rossz van ez az, hogy belemegy, mert ebből nem lehet kijönni, hogy én mindig elégedetlen vagyok, és az örök maximist, és én annyira tök jó fej vagyok, hogy amikor meghalom, akkor soha nem vagyok vele elégedett, hanem még jobbat csinál, ez undorító. De közben így van, de közben meg nem számít, tehát hogy mindegy. Hagyjuk ezt. Nem, annyit gong akartam ezzel kapcsolatban csak elmondani, hogy valami értelmeset is mondjak, hogy ez ugyanúgy van, amit én a tévézésben is nagyon nehezen tanulok meg, és nagyon nehezen haladok ebben előre, hogy túl kell játszani bizonyos gesztusokat, és akkor hallgattam most, ahogy ezt énekelem, és ezt én valamilyennek szántam, és sokkal olyanabbul kellett volna énekelni, ahhoz, hogy igazán olyan legyen, amilyennek szerettem volna. Már hogy nem voltál egészen elnagyolt, vagy egészen túlzó. Igen, hogy félős egy kicsit, tehát hogy ezeknek sokkal karakteresebbnek kellett volna lenni, pedig akkor, amikor fölénekeltem, akkor úgy tűnt, hogy ez tök karakteres, és hát egyébként már nem lehet, hogy és a változon üllényi végre. De lehet, hogy még jobban kellett volna. De lehet, hogy nem kellett volna, mert így is aranylemezesek lettünk, bár nem ezzel, hanem egy másikkal. De majd ez is aranylemez lesz, ez hogy áll? Azt hiszem, ez ilyen 8-9 ezer körül. Már 10-nél oda vágják, ugye? 15-nél. Hát ez akkor több, mint a fele megvan. Végül is 3 év távlatában, ugye, ami az elsőhöz kellett, egész jól. Ne, ahhoz képest valószínűleg begyorsultunk, meg most már azt hiszem, hogy a Maxi CD-nk is, a Hello Tourist, amin a Hello Tourist kijött, az is azt hiszem már aranylemezzel túl is van, csak nem akartuk itt halmozni az aranylemez átadásokat. Tudod, mit kéne csinálnod egyébként, hogy tudom, most, mit kéne csinálnod, valahányszor azt mondja nekem valaki, hogy tudod, mit kéne csinálnod, föl kéne állnom és el kéne mennem, de nem teszem meg jót. Ez most tényleg csak egy baráti jó tanács, hogy ami rajtad van, abba bele kéne himezni, vagy egy matricát kéne ragasztani magadra, amit nyilvános tévészereplés során. Vagy ingallérba, mint az edzőknek. Nem, egyébként egy fájópontomat tapintottad ezzel meg. A himzettinge? Nem, hanem azt, hogy így sokan így sajnálnak minket meg, hogy így ilyen jó fejek vagyunk, hogy hát nekünk lassan sikerült, és akkor úgy nehezen tudom elmagyarázni anélkül, hogy megint csak ne lennék nagyképű, de most már mindegy, már rászántam magam, hogy ugye azt egy percig nem gondolja senki, hogy én nekem mondjuk volt közel 40 talk-som, és azoknak mind volt egy zenei vendége, hogyha én nem akartam volna, akkor nem ehettem volna be az Emirul zenekarral a saját műsorom végén énekelni egyet, hogy voltam 150-szer különböző csatornák reggeli műsorában, hogy ne vihettem volna magammal egy CD-t, tehát egy kicsit úgy fáj ez, hogy nem veszik észre az emberek, amikor azt mondjuk, hogy mi így akartuk, hogy ez ennyi ide, nem bántuk, hogy ennyi ideig tart, akkor azt nem hiszik el. És akkor nekem bizonygatni kell. Mi elhiszünk és irítünk. Ti elhisztek engem. Mi elhiszünk téged és irítünk is. Adjak a hájamból. Halló. Halló. Halló, sziasztok, Zoli vagyok. Szervusz, Zoli. Boldog új évet. Boldog új évet kívánom. Andráshoz meglepően. Szia, Zoli. Miért nem kérdést? András, hogy kérdezem meg, hogy te szándékosan mutatsz így fricskát a média felé? Vagy mondhatnám görbe tükröt? Tartok. Nem tudom. Metabolát. Nem tudom, vannak bizonyos pontok, ahol nem bírok lakatot tenni a számra. Egyébként nem vagyok akkora punk, tehát én nem vagyok egy ilyen lázadó odabondogató, csak hogy szerintem karakteresnek kell lenni, és abból úgy sincs semmi jó, hogyha az ember elfojtja magát, mert legfeljebb feldurran, mint egy petárda, amit pedig úgyis betiltanak nem sokára. De mire gondolsz konkrétan, mikor...